I promise you, Mr. Groom. जितनी खुशी आपको हमारे यहां आने से हो रही है, उससे कहीं ज्यादा दुख हमारे जाने पे होगा। दुख तो मुझे इस बात का है कि 130 करोड़ लोगों का देश और ये है उनके चुने हुए इंडिया वाले। डोंट यू वरी, आप सबके लिए हम इतने ही काफी हैं। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा, ओ, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं हमको प्यार से। इंडिया वाले छूने के दिल के तार से, इंडिया वाले हर जीत छीनले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खो।